ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। 17वें अधिकरण में 11 सूत्र हैं, उनमें से 5 सूत्रों का विचार हो गया है। 6ठा सूत्र है अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात ज्योतिरादिवत। इस सूत्र के द्वारा जिस आशंका का समाधान भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं, उस आशंका को भगवान भाष्यकार ने अत्र आह इत्यादि से बता दिया। जीव में अंशत्व स्वतः नहीं है, कार्यक्रम संघात रूप उपाधि निमित्त से कल्पित है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्रुति के द्वारा बताया गया जो एकात्मवाद है तथा न लिप्यते तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, इस श्रुति ने कहा कि सर्वभूतांतरात्मा एक है का मतलब सभी प्राणियों की आत्मा एक है, आत्मा में भेद नहीं है स्वतः। तो एकात्म वाद को स्वीकार करेंगे यदि, तो शास्त्र ने जो अनुज्ञा और परिहार बताया है उसकी अनुपपत्ति होती है। तो सभी प्राणियों की अंतरात्मा को एक मानेंगे तो शास्त्र प्रतिपादित अनुज्ञा और परिहार उपपन्न नहीं होंगे, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने की एकात्मवादी के प्रति। उस आशंका का समाधान करने के लिए इस अधिकरण का 6ठा सूत्र है, पाद का 48वां सूत्र है। इसका पहले हम लोग उच्चारण करें, फिर सूत्र का अर्थ और बाद में भाष्य के अर्थ को देखते हैं। तो अनुज्ञा परिहारो देह संबंधा ज्योतिरादिवत। अनुज्ञा परिहारो देह संबंधा ज्योतिरादिवत। तो इसमें हैं कुल 3 पद, अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात और ज्योतिरादिवत। अनुज्ञा परिहारो द्विवचन है प्रथमा का, रामः रामौ के तरह अनुज्ञा परिहारो रामौ, और देह संबंधात ये है रामात। कौन सी विभक्ति है देह संबंधात? पंचमी। द को ज हो गया कौन से सूत्र से? स्तोश्चुनाश्चु सूत्र है कि नहीं? एक स्तोष चुनाश्चु सूत्र का क्या अर्थ है? त वर्ग और सकार को च वर्ग आदेश होता है, शकार और च वर्ग आदेश होता है। जब शकार और च वर्ग के साथ योग हो तो यहां संबंधात में दकार है ना, च वर्ग त वर्ग और च वर्ग है जकार, तो च वर्ग के पंच तृतीय वर्ण के साथ त वर्ग का जो तृतीय वर्ण है दकार, उसका संबंध होने से द के स्थान पर च वर्ग आदेश हो गया ज। स्तोस चुनास चु, हल संधि का पहला ही सूत्र है ना, उससे तो देह संबंधात ये बना। पदच्छेद करेंगे तो देह संबंधात और संधि करेंगे तो देह संबंधात। और ज्योतिरादिवत ये कौन सी भक्ति है? देह संबंध ज्योतिरादिवत भी पंचमी अव्यय, ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत, स्थानीवत, स्थानीवत आदेशो अनल विधौ में स्थानीवत अव्यय है कि नहीं? ऐसे ज्योतिरादिवत अव्यय है। तो तीन पद हुए, अनुज्ञा परिहारो प्रथमादि वचन, देह संबंधात पंचमी एक वचन, ज्योतिरादिवत अव्यय, ऐसे तीन पद हैं। तो अनुज्ञा शब्द का अर्थ है अनुमति या विधि, और परिहार शब्द का अर्थ है निषेध। तो और वो विधि तथा निषेध वैदिक और लौकिक भेद से दो प्रकार के, विधि भी वैदिक विधि और लौकिक विधि, ऐसे परिहार भी वैदिक और लौकिक, ये दो प्रकार का है। तो ये दोनों प्रकार के अनुज्ञा और परिहार, वैदिक भी और लौकिक भी, ऊपर से अध्याय कर लो, उपपद्येते ऐसा क्रियापद का अध्याय कर लो, का अर्थ है वैदिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के अनुज्ञा एवं परिहार उपपन्न होते हैं। उपपद्येते कैसे उत्पन्न होंगे, पूर्व पक्षी पूछेंगे, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यह कहा ना कि वेदांत के अनुसार सब की आत्मा एक है ऐसा मानेंगे तो विधि और निषेध सिद्ध नहीं होंगे, उपपन्न नहीं हो पाएंगे। ये जो पूर्व पक्षी की शंका है, सिद्धांती कहते हैं कि स्वतः आत्मा एक होने पर भी, प्राणी मात्र की आत्मा एक होने पर भी विधि और निषेध, अनुज्ञा और परिहार उपपन्न होते हैं। अनुज्ञा परिहारो आत्मनः एकत्वेपि उपपद्येते, ऐसा लगाना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी कहेंगे कैसे उत्पन्न होंगे, तो देह संबंधात, ये हेतु दिया कि कहा स्वतः आत्मा एक होने पर भी आत्मा का कल्पित भेद भी है। कैसे भेद है, तो देह संबंध से। तो देह संबंध का अर्थ है देह के साथ संबंध, देह संबंध है, और वो क्या है, तो यही कि जो भी देह है यानी कार्यकरण संघात है। कितने प्रकार के हैं कार्यकरण संघात? 84 लाख प्रकार के, कल बताया आज भूल गया। तो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, देह हैं, और उनके साथ जो संबंध है, मनुष्य शरीर आत्मा को प्राप्त हुआ तो आत्मा क्या करती है, अपने अज्ञानवशात इस मनुष्य शरीर रूपी कार्यक्रम संघात को ही मैं मान लेती है। मानती है कि नहीं? तो ये अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान, ये देह संबंध का अर्थ है। सूत्र में देह संबंध आत्पद है ना, उसका अर्थ है अनात्मा शरीरादि में जो आत्म प्रतीति मैं पना, ये है देह संबंध, देह का मैं के रूप में भान भ्रांति, ये देह संबंध का अर्थ निकलेगा। इसलिए देह संबंधात का अर्थ हो जाएगा भ्रमात, ये अनात्मा शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि आत्मभ्रांति, ये देह संबंध है। और इसी भ्रांति से क्या हो जाता है कि जितने शरीर उतने आत्मा प्रतीत होती है, तो जितने शरीर है उतने प्रत्येक शरीरों में आत्मा अलग अलग अलग अलग प्रतीत हो रही है, जबकि एक ही आत्मा है। तो जैसे सूर्य एक है लेकिन घड़ों में पानी भर करके रखा है, हजार घड़े हो लाख घड़े हो और उसमें पानी हो, तो सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा कि नहीं? तो कितने सूर्य प्रतीत होंगे, जितने घड़े उतने प्रतिबिंब। और वस्तुतः सूर्य तो एक है, ऐसे आत्मा भी स्वतः एक, और देह रूपी उपाधि में अनादि अविद्या से तादात्म्य करके क्या हो जाता है कि अनेक प्रतीत होता है। वो है देह रूपी उपाधि के साथ कल्पित संबंध होने से कल्पित भेद आत्मा का, वस्तुतः अभेद और औपाधिक भेद। और ये औपाधिक भेद आत्मा में होने से स्वतः आत्मा एक होने पर भी आत्मा का कल्पित भेद होने से, देह संबंध से भेद होने से, वैदिक तथा लौकिक अनुज्ञा और परिहार दोनों की भी उपपत्ति हो जाती है। ये अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात, इन दो पदों का अर्थ निकलेगा। इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया ज्योतिरादिवत। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश, और आदि शब्द से प्रकाश के ही जो अन्य भेद हैं उनको ले लो और पदार्थों को भी ले सकते हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश एक है कि अनेक है? एक है, है? सूर्य प्रकाश बहुत है, एक है। लेकिन जहां कहीं सूर्य को अर्घ्य देना होगा तो स्नान के बाद शौचालय में भी सूर्य का प्रकाश है तो वहां जाकर के अर्घ्य देते हैं, या पवित्र स्थान में जो सूर्य प्रकाश है उसको अर्घ्य देते हैं? है? प्रकाश तो वही है, पवित्र स्थान पर भी और शौचालय आदि में भी सूर्य प्रकाश में कोई अंतर थोड़ा ही है, लेकिन स्थान में सूची और असूची करके भेद है। तो सूची स्थान रूपी उपाधि को लेकर के और असूची स्थान रूपी उपाधि को लेकर के सूर्य प्रकाश एक होने पर भी उसमें क्या हुआ, भेद हुआ। सूची असूचि उपाधि है, और उस सूची असूचि रूप उपाधि से सूर्य प्रकाश जैसे एक होता हुआ भी सूची प्रदेशस्थ सूर्य प्रकाश अर्घ्य देने के लिए नमस्कार करने के लिए उपादेय है, और असूचि प्रदेशस्थ जो सूर्य प्रकाश है वह परिहार्य है, उसे अर्घ्य नहीं दिया जाता, उसको नमस्कार नहीं करते, वहां जाकर के दंडवत थोड़ी करेंगे। जहां पवित्र स्थान है वहां सूर्य प्रकाश को नमस्कार करेंगे। तो ज्योति एक होने पर भी उपाधि के भेद से उपादेय अनुपादेय बन गई कि नहीं, उपादेय और हेय बन गई। ऐसे आत्मा एक है, लेकिन कोई आत्मा व्यवहार के लिए उपादेय होती है और कोई अनुपादेय होती है, का मतलब अनेक आत्मा है, वो अनेकत्व कहां से आया, उपाधि से। तो उस उपाधि को लेकर के एक ही आत्मा में भेद होगा, और उस औपाधिक भेद को लेकर के उस ज्योति के तरह यानी आदित्य प्रकाश के तरह कोई उपादेय होगी कोई अनुपादेय होगी। मित्र हैं, बहुत विश्वास पात्र हैं, तो उसको शास्त्र कहेगा कि घर में ले जाओ, आदर सत्कार करो, कोई गोपनीय आपके पास है तो उसको भी बता दो, और शत्रु है तो उसे घर में ही मत आने दो। तो आत्मा तो एक है, शत्रु शरीर में और मित्र शरीर में, लेकिन एक का तो घर में ले जा करके जो नहीं बताना चाहिए ऐसी गुह्य बातें भी बताई जा रही है उसे, गोपनीय बातें भी, और एक को कहते हैं कि घर में मत आने दो उसको। तो ये भेद कैसे हुआ फिर, तो उपाधि को लेकर के, शत्रु उपाधि और मित्र उपाधि को लेकर के ये अनुज्ञा परिहार उत्पन्न होंगे ना, जैसे सूर्य प्रकाश के हो रहा है ज्योतिरादिवत में ये हुआ, इसलिए वो दृष्टांत है। आदि शब्द से अग्नि को भी ले लो, तो जैसे एक ही अग्नि है, अग्नि तो अग्नि तत्व तो एक है, लेकिन पहले क्या होता था, ये माचिस लाइटर वगैरह सब तो अभी नए नए आविष्कार निकलते जा रहे हैं ना, इसलिए सब रख लेते हैं माचिस आदि, लेकिन पहले तो अग्नि को कभी बुझने नहीं दिया जाता था अग्निहोत्री के यहां, ये माचिस आदि सब नहीं था, तो हमेशा चूल्हे में अग्नि गर्भपत्य चलता ही रहता था। लेकिन समझ लो कोई बहुत दूर गया है एक दो महीने के लिए और फिर घर में आया, उस समय सारे के सारे लोग गए थे घर से, तो अग्नि कहाँ से आएगा, और माचिस है ही नहीं, लाइटर है नहीं, और भोजन बनना ही है, तो क्या करते हैं, तो पड़ोसी के यहाँ से अंगारे लाया जा, अंगारे लाते थे थाली आदि में, फिर उसको अपने घर में ला करके जला करके अग्नि का व्यवहार किया जाता था। तो वो अग्नि भी कौन सा लाया जाएगा, समझ लो कोई स्मशान के पास में रहता है और चिता जल रही है, जल करके अंगारे हो गए हैं, और एक पड़ोसी है वो दूर रहता है और स्मशान तो पास में है, और उस व्यक्ति को चाहिए अंगारा भोजन बनाने के लिए लाना है अग्नि, तो वो जो पास में स्मशान में चिताग्नि है उसको जाकर के लाएगा घर में चूल्हे में भोजन बनाने के लिए, या दूर होने पर भी कहीं गांव में जाकर के वहां से लाएगा, तो गांव से लाएगा। तो अग्नि तो वो भी अग्नि है, ये भी अग्नि है, तो अग्नि तत्व तो एक होने पर भी वो चिताग्नि को कहा जाता है क्रव्यात, क्रव्याद अग्नि जो है उन्हें लाया जाता। क्रव्य कहते हैं मुर्दे को, मांस को, और उसको भक्षण करने वाला उचित अग्नि होता है उसे क्रव्याद कहा जाता है। और गर्भपत्य अग्नि है घर में व्यवहार करने के लिए रखा हुआ अग्नि, तो दूर होने पर भी गर्भपत्य अग्नि उपादेय है और पास पे होने पर भी परिहर्तव्य है। कौन? क्रव्याद अग्नि जैसा। तो ये अग्नि का एक का उपादान एक का परिहार क्यों किया जा रहा है? अग्नि एक होने पर भी तो कहते हैं उपाधि भेद से, एक चिता का हो गया, एक के साथ मुर्दे का संबंध हो गया, एक के साथ जो है पवित्रता का संबंध है, घर का संबंध है। तो इसलिए दो प्रकार का अग्नि हुआ एक होने पर भी। ऐसे समझ लो कि कहीं जमीन में खुदाई हो रही है, खनन हो रहा है, और खनन में मिल गया बहुत बड़ा जो है खजाना एक को, उसमें सोने की गिनियां हैं, हीरे हैं, माणिक मोती बड़े हैं पड़ा, तो उसको तो फेंक दिया जाएगा कि ले लिया जाएगा। फेंकेंगे कि ग्रहण करेंगे? हैं? उसको छोड़ देंगे। और वहीं खनन करते करते एक जगह मिल गया कंकाल मनुष्य का, उस कंकाल को लेंगे? तो समझ लो कि जैसे जमीन में गड़ी हुई दोनों चीजें हैं, जमीन से ही खुदाई में मिली, इन कंकाल तो परिहर्तव्य है और जो खजाना है वो उपादेय है, उसको तो ग्रहण किया जाएगा। तो जो भूमि से निकलने पर भी कंकाल आदि को तो हटा देता है और निधि को ग्रहण करते हैं, आदि शब्द से इनको भी लिया जाता है। गोबर मल ही तो है गाय का, गोमूत्र मूत्र ही तो है, लेकिन गाय का जो मलमूत्र है वो पवित्र है, वो पंचगव्य मान करके पूजा में उसका तो उपादान होता है पंचगव्य बनाने के लिए, और उसको तो ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तभी पवित्रता आती है, शास्त्रीय कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। और बाकी प्राणियों का मलमूत्र, उसको स्पर्श करने पर, स्पर्श हो जाए अचानक अज्ञात में, तो स्नान करना पड़ता है। एक को तो पी रहे हैं गाय के मलमूत्र को, पूजा करते समय पी रहे हैं, और बाकी प्राणियों के मलमूत्र को अज्ञात में भी स्पर्श हो जाए तब भी स्नान करके पवित्र हो रहा है, अपवित्र मान रहे हैं। एक को पवित्र करने के लिए लिया जा रहा है, उपादान किया जा रहा है, और बाकी के स्पर्श से ही अपवित्र माना जा रहा है। ये मल मूत्रत्व दोनों में समान होने पर भी एक का उपादान दूसरे का अनुपादान, ये क्यों? उपाधि संबंध से अलग अलग हो गया। ये सब आदि शब्द से लेकर के ये उदाहरण हो गए कई, एक ज्योतिरादिवत, सूर्य प्रकाश, अग्नि और निधि तथा कंकाल आदि और ये मलमूत्र, ये जैसे एक होने पर भी उपाधि भेद से अलग अलग है और उस औपाधिक भेद को लेकर के उनके हान उपादान का व्यवहार होता है, ऐसे आत्मा एक होने पर भी कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के साथ अविद्यक संबंध से उसमें भेद होता है, और उस भेद को लेकर के, कल्पित भेद को लेकर के आत्म विषयक हान उपादान का भी व्यवहार उपपन्न हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसलिए वेदांत में स्वतः आत्मा के एक होने पर भी औपाधिक भेद होने से वैदिक तथा लौकिक अनुज्ञा परिहार की अनुपपत्ति नहीं है, उपपत्ति ही है, सिद्धि ही है, ये बात कही जा रही है। ये सूत्रार्थ हुआ। ये सूत्र का अर्थ समझ में आया ना, अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात ज्योतिरादिवत। इसका भाष्य में व्याख्यान देख लो। ऋतो भार्याम उपेयात इति अनुज्ञा गुरु अंगनाम नोपगच्छेत इति परिहार तथा अग्निसोमियम पशुं संज्ञपयेत इति अनुज्ञा न हिंसात सर्वा भूतानि इति परिहार। ये वैदिक अनुज्ञा और परिहार के दो दो उदाहरण बताए। गृहस्थ को वेद कहता है कि निश्चित समय में जो अपनी भार्या है उससे संबंध रखे, ये अनुमति है, अनुज्ञा है। और गुरु अंगनाम नोपगच्छेत, गुरु माता से संबंध न रखे, ये वैदिक परिहार हुआ। ये वैदिक अनुमति हुई पहली, ऋतो भार्याम उपेयात, और वैदिक परिहार हुआ गुरु अंगनाम नोपगच्छेत। सबकी आत्मा एक होने पर भी एक से संबंध रखने के लिए कहा जा रहा है, दूसरे से संबंध का निषेध किया जा रहा है उपाधि को लेकर के। ये क्या नाम है, अनुज्ञा तथा परिहार दोनों की भी उत्पत्ति होती है। ऐसे कहते अग्निसोमियम पशुम संज्ञपयेत, अग्निसोमीय नामक जो पशु है अर्थात अग्निसोम में पशु का संज्ञपन करने के लिए अनुमति बताई जा रही है। और न हिंसा सर्वाभूतानि, इससे बताया जा रहा है परिहार, किसी प्राणी की हिंसा न करे, ये हुआ परिहार। तो ये वैदिक अनुज्ञा और परिहार, अब लौकिक अनुज्ञा और परिहार का उदाहरण है कि एवं लोकेपि मित्रम उपसेवितव्यम इति अनुज्ञा। कहते हैं जो मित्र हैं उसका तो सेवन करें, का मतलब उसको अपने घर में ला करके उसके साथ व्यवहार करें ठीक ठाक। और शत्रु परिहर्तव्य, और शत्रु के साथ संबंध न रखें, तो ये परिहार हुआ। तो इस प्रकार के जो भी अनुज्ञा और परिहार हैं वैदिक तथा लौकिक, ये सब आत्मा को एक मानने पर भी उपाधि भेद को लेकर के उपपन्न हो जाते हैं, इसे कहा जा रहा है। पहले अनुज्ञा परिहारो, इस पद का पद में जो अनुज्ञा और परिहार दो हैं अलग अलग, इनके उदाहरण बताए लौकिक और वैदिक। लौकिक एक एक उदाहरण बताए अनुज्ञा का, अनुज्ञा का लौकिक उदाहरण हुआ मित्रम उपसेवितव्यम, और परिहार हुआ, परिहार का उदाहरण शत्रु परिहर्तव्य मित्रम उपसेवितव्यम, ये अनुज्ञा का उदाहरण और शत्रु परिहर्तव्य ये परिहार का उदाहरण। अब कह रहे हैं कि एवं प्रकारो अनुज्ञा परिहारो एकत्वेपि आत्मनो देह संबंधात शातान। तो आत्मा स्वतः एक होने पर भी देह संबंध से यानी देह रूपी उपाधि को लेकर के ये वैदिक अनुज्ञा और परिहार उत्पन्न होंगे। शत्रु की और मित्र की अंतरात्मा एक होने पर भी शत्रु का परिहार और मित्र का उपादान बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो कहते हैं उपाधि भेद को लेकर के कार्यक्रम संघातों में मित्रत्व और शत्रुत्व रूप व्यवहार होता है, उपाधि है। तो देह संबंध से उत्पन्न हो जाते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए क्या एवं लोकेपि ये एवं प्रकारो अनुज्ञा परिहारो एचो एवायाव से आवादेश हुआ न दोनों जगह। एकत्वेपि आत्मनो देह संबंधात शाताम। अब देह संबंधात ये जो पंचमेंत पद है उसमें तृतीय तत्पुरुष समास है, उसका विग्रह करके बता रहे हैं कि देही संबंध देह संबंध, ये तृतीय तत्पुरुष समास का विग्रह हुआ। देहों के साथ संबंध देह संबंध ऐसा सह अर्थ में तृतीय है। तो कहे वो देह संबंध क्या है? तो देह संबंध ही है भ्रांति। इसलिए प्रश्न करते हैं कि कह देह संबंध, कह पुनर देह संबंध, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर दिया जा रहा है कि देहादि अयम संघात, ये जो देहादि रूप संघात है, कार्यक्रम संघात जिसको कहते हैं, ये अहम एव इति आत्मनि विपरीत प्रत्योत्पत्ति, ये देह संबंध है। ये कार्यक्रम संघात ही मैं हूं इत्याकारक आत्मविषयक जो विपरीत प्रत्यय है, ज्ञान है, प्रतीति है, यही देह संबंध है। इसी को देह संबंध कहते हैं, भ्रांति को। और इससे क्या हो जाता है? तो कहते हैं कि इस भ्रांति से एक आत्मा होने पर, और इस प्रकार की भ्रांति पहले बता रहे हैं अनुभव सिद्ध है करके, कि दृष्टा च सा सर्व प्राणी नाम, कहते प्राणी मात्र में सा दृष्टा यानी आत्मा में विपरीत प्रत्युत्पत्ति रूप देह संबंध प्राणी मात्र में देखा जा रहा है। दृष्टा च सा शब्द से लेना वही विपरीत प्रत्युत्पत्ति रूप देह संबंध, वो देखा जा रहा है प्राणियों में। कैसे? तो कहते इस प्रकार, यदि शरीर जा रहा है, आत्मा तो खाली आत्मा बिना शरीर के, शुद्ध आत्मा जा आ सकती है? केवल आत्मा का गमन होता है क्या? वो कहीं ना जाती है ना आती है। आकाश स्वयं ही आकाश ही नहीं जाता आता व्यापक होने से, तो आकाश से भी सूक्ष्म और व्यापक है कौन? आत्मा। तो वो कहीं आती जाती नहीं है, लेकिन शरीर जा रहा है तो क्या कहते हैं कि मैं जा रहा हूं। कहीं से शरीर आया तो मैं आ रहा हूं। शरीर काला है तो मैं काला हूं, शरीर गोरा है तो मैं गोरा हूं, शरीर युवा है तो मैं युवा हूं, शरीर यदि साधु है तो मैं साधु हूं, ये सब व्यवहार क्या बता रहे हैं कि शरीर में आत्म प्रतीति है, शरीर को ही मैं मान करके ये सारे व्यवहार कर रहे प्राणी। मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मनुष्य हूं, ये सारे व्यवहार जो हैं शरीर में मैं प्रत्यय किए बिना नहीं होते, अहम अनुभव के बिना नहीं होते, शरीर को ही मैं समझना, यही देह संबंध है। ये कह रहे भाष्कर भगवान कि दृष्टाच सा सर्व प्राणी नाम, किस रूप में, तो कहते इस प्रकार कि अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूं, अहम आगच्छामि, मैं आ रहा हूं, अहम अंधो, यदि नेत्र इंद्रिय काम नहीं करती है ऐसे शरीर में जिसका आत्माभिमान है वो क्या मानता है कि मैं अंधा हूं, और दोनों नेत्र इंद्रिय अच्छी हैं जिसकी, कहता है कि मैं आनंद हूं, अंधा नहीं हूं, अहम आनंद। और जिसका जिसकी बुद्धि में मोह है, अविवेक है, तो मोह से ग्रस्त बुद्धि जिसकी है उस बुद्धि में तादात्म्य करके मान लेता है कि मूढ़ो अहम, मैं मूढ़ हूं। और जिसके बुद्धि में मोह नहीं है, अविवेक नहीं है, अपितु विवेक है, वो क्या मान लेता है उस बुद्धि में आत्म प्रत्यय करके कि अहम अमूढ़, मैं मूढ़ नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं, विद्वान हूं। तो इस प्रकार कहते इत्येवम आत्मिका, यानी इस प्रकार की आत्मा में विपरीत प्रत्युत्पत्ति रूप देह संबंध देखा जा रहा है। और ये जो देह संबंध है वो क्या करता है कि स्वतः आत्मा एक होने पर भी उसमें भेद सा दिखा देता है, भेद वास्तविक नहीं करता, भेद सा दिखाता है, भिन्न सा आत्मा को दिखाता है। तो ये कह रहे हैं नहीं अस्याहा सम, अब नहीं अस्या का टीका में अवतरण है, इसको देखिए। ननु, ये 57 नंबर टिप्पणी है ना, क्या 57 नंबर जो लिखा है ना वो लिखने की जरूरत नहीं है, 57 नंबर कोई सूत्र ही यहां थोड़ा ही है, अभी इस पाद में ही 57 नंबर नहीं है, खाली 53 सूत्र है। तो आगे है अवतरण टीका इस वाक्य की, भाष्य के नहीं अस्या इत्यादि की। ननु भ्रांते हे कुतश्चित निवृत्तौ व्यवहार विच्छेद स्यात् इत्यत आह नहीं अस्याह इत्यादिना। कहते हैं यदि प्राणी मात्र की प्रत्येक आत्मा एक होने पर भी भ्रांति से उसमें भेद होने से, देह संबंध का अर्थ हुआ भ्रांति, तो भ्रांति से वो अलग अलग प्रतीत हो रहा है, और उसी भ्रांति से जो आत्म भेद है भ्रांति निमित्तक, उसको लेकर के अनुज्ञा परिहार की उपपत्ति आप बता रहे हो, लेकिन आत्म भेद का निमित्त भूत जो भ्रांति है वो समझ लो किसी निमित्त से समाप्त हो गई, भ्रांति चली गई, तब तो आत्म भेद का निमित्त रूप भ्रांति के न होने से अनुज्ञा परिहार का जो व्यवहार है उसका उच्छेद होगा, वो व्यवहार नहीं रह पाएगा आत्मा के भेद की निवृत्ति होने से। और आत्मा के भेद की निवृत्ति क्यों हुई, उसका निमित्त जो भ्रांति थी वो समझ लो किसी निमित्त से चली गई, तो फिर भ्रांति मिट जा तो आत्मा का भेद भी नहीं रहेगा, तो अनुज्ञा परिहार का व्यवहार कैसे होगा, फिर उसका भी उच्छेद मानना पड़ेगा। ये एक शंका पूर्व पक्षी ने सिद्धांती के प्रति की, यही टीका में टीकाकार ने बताई वो शंका कि ननु भ्रांते हे कुतश्चित निवृत्तौ व्यवहार विच्छेद स्यात्। ननु का अर्थ होता है शंका, कि पूर्व पक्षी कह रहे हैं हमें आपके सिद्धांत के प्रति शंका है। क्या शंका है? कि आपने आत्मभेद का निमित्त जिस भ्रांति को बताया, वह भ्रांति कुतश्चित निवृत्त हो, यानी किसी हेतु से निवृत्त हो जाए, तब व्यवहार विच्छेद यानी अनुज्ञा परिहार रूप जो व्यवहार है उसका उच्छेद होगा, वो समाप्त हो जाएगा, विच्छेद है। हाँ, हाँ ऐसा पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं, तो विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार की शंका होने पर भाष्कर भगवान इस वाक्य से पूर्व पक्षी की इस शंका का समाधान करते हैं। तो ये कहते हैं कि आत्मभेद का निमित्त भूत जो भ्रांति है देह में आत्माभिमान रूप, ये भ्रांति ऐसी मिटने वाली नहीं है। कितना प्रयत्न कर रहे हैं तब भी नहीं मिटती है। उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र का, गीता का अध्ययन करने पर भी नहीं मिट पा रही है, तो ऐसे ही थोड़ी मिटेगी। यही बता रहे हैं कि सहसा ये भ्रांति मिटती नहीं है करके, कि नहीं अस्याः सम्यक दर्शनात् अन्यत् निवारकम् अस्ति। न का अन्वय अस्ति के साथ कर दो। अस्याः यानी भ्रांते है, ये जो देह संबंध शब्दित अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप भ्रांति है, इस भ्रांति का निवारक, निवारकम नास्ति, इस भ्रांति को निवृत्त करने वाला दूसरा कोई नहीं है सम्यक ज्ञान को छोड़ करके। इसलिए कहते हैं सम्यक ज्ञानात् अन्यत् निवारकम् नास्ति अस्याः। ये देह में आत्माभिमान रूप भ्रांति सम्यक ज्ञान के बिना जाती ही नहीं है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव, साक्षात्कार, ब्रह्म विद्या। बिना ब्रह्म विद्या के देह में आत्माभिमान रूप जो भ्रांति है, आत्मा में भेद का निमित्त भूता, वह किसी अन्य निमित्त से निवृत्त ही नहीं होती, मात्र सम्यक ज्ञान से ही निवृत्त होती है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि कुतश्चित निवृत्त हो, किसी कारण से वो निवृत्त हो जाए। उसी कारण के लिए तो हम लोग साधु बने हैं, भ्रांति को मिटाने वाला आत्मज्ञान हो जाए इसलिए। लेकिन तब भी नहीं मिल पा रही, निवृत्त हो पा रही, तो ऐसे कैसे चली जाएगी। तो नहीं अस्याः सम्यक दर्शनात् अन्यत् निवारकम् अस्ति। इसलिए वो तो बनी ही रहेगी ब्रह्म ज्ञान होने तक, करोड़ों कल्प बीत जाए, लेकिन भ्रांति मिटती नहीं है। जब तक ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बन करके ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं मिटती है, तब तक ये आत्मभेद इस भ्रांति के कारण प्रतीत ही होता रहेगा। ये लिख रहे हैं आगे भाष्कर भगवान कि प्राक्तु सम्यक ज्ञाना सम्यक दर्शनात् प्रतता एषा भ्रांति सर्वजंतुषु। सम्यक दर्शनात् प्राक, सम्यक दर्शन के पहले ऐसा भ्रांति सर्वजंतुषु प्रतता, यानी सभी प्राणियों में प्रतत है, का मतलब संतत है, व्याप्त है, छोड़ती नहीं है किसी को ये भ्रांति। देह संबंध छोड़ता नहीं है, रहता ही है हमेशा। कब तक? तो सम्यक दर्शनात् प्राक, सम्यक दर्शन के पहले तक, ब्रह्म ज्ञान से पहले तक ये भ्रांति प्राणी मात्र में रहेगी ही। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भ्रांति निवृत्त होगी तो अनुज्ञा परिहार रूप व्यवहार का विच्छेद होगा। आगे भाष्य में है, एक पहले प्रतता एक शब्द आया ना, प्राक तु सम्यक दर्शनात् प्रतता ऐसा भ्रांति सर्वजंतुषु। यहां पर आया हुआ जो प्रतत शब्द है, भ्रांति का विशेषण है, इसलिए स्त्रीलिंग है प्रतता, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रतता का टीकाकार टीका में। प्रतता यानी संतता, ये जो भ्रांति है सर्व सभी जंतुओं में प्रतत है। प्रतत है का अर्थ है संतत है, संतत का अर्थ होता है अच्छी तरह से व्याप्त है, वो अच्छी तरह से उसने प्राणी मात्र के बुद्धि में अपनी जड़े जमाई हुई है। जड़े का अर्थ होता है मूल, तो भ्रांति ने प्राणी मात्र के बुद्धि में अच्छी तरह से अपनी मूले जमाई हुई है, इसलिए निकलने वाली नहीं है, उखड़ने वाली नहीं है। आगे भाष्य में है, तदेवं अविद्या निमित्त देहादि उपाधि संबंध कृतात् विशेषात् एकात्म्य अभ्युपगमेपि अनुज्ञा परिहारो अवकल्पेते। तो कहते हैं एवं का मतलब जैसा बताया गया, यहां देह में आत्म प्रतीति रूप भ्रांति जब तक रहेगी तब तक क्या होगा कि अविद्या निमित्त जो देहादि उपाधि संबंध है, अनादि अविद्या निमित्त है जिस भ्रांति का, निमित्त भ्रांति का, वो भ्रांति क्या है तो देहादि उपाधि में आत्मबुद्धि रूप भ्रांति, ये देहादि उपाधि में संबंध, यही मैं हूं ऐसा, और उस संबंध से कृत यानी संबंध निमित्तक जो विशेष है, विशेष शब्द का अर्थ है टीका में विशेषात यानी भेदात, विशेष भेद, विशेष शब्द का अर्थ होता है भेद, तो आत्मा में स्वतः अभेद है लेकिन देहादि में आत्मबुद्धि रूप भ्रांति से आत्मा जितनी उपाधियां हैं देह रूप उतने प्रतीत हो रहा है, ये औपाधिक भेद है। और इसी औपाधिक भेद के का भेद आत्मा में स्वीकार करने से क्या हुआ, कहते आत्म एकात्म्य अभ्युपगमेपि, आत्मा स्वतः एक होने पर भी वेदांत का ये भेद को लेकर के, कल्पित भेद को लेकर के अनुज्ञा परिहारो अवकल्पेते, ये अनुज्ञा तथा परिहार रूप व्यवहार उपपन्न होता है। अवकल्पेते का अर्थ है उपपद्येते। अब एक वाक्य और आगे है, इसको देखिए भाष्य में ही, कि सम्यक दर्शिनस्तर ही अनुज्ञा परिहार अनर्थक्यम प्राप्तम। ये पूर्व पक्षी ने शंका कर दी, तो कहा ठीक है, जिसके बुद्धि में भ्रांति है शरीरादि में आत्माभिमान रूप भ्रांति जिनको है, ऐसे जो भ्रांत पुरुष हैं उनके लिए तो वैदिक तथा लौकिक अनुज्ञा परिहार रूप व्यवहार सिद्ध होगा, क्योंकि उसके दृष्टि में अनेक आत्मा है भ्रांत पुरुष के दृष्टि में। लेकिन जिनको सम्यक ज्ञान हो गया है, बहुनाम जन्म नामांत ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार, ऐसे सम्यक ज्ञानी जो हैं उनके लिए तो फिर अनुज्ञा परिहार व्यर्थ ही होंगे, निरर्थक है, इस प्रकार की शंका प्राप्त हुई। ये पूर्व पक्षी ने शंका की कि सम्यक दर्शिनस्तर ही अनुज्ञा परिहार अनर्थक्यम प्राप्तम, जो सम्यक दर्शी हैं उसे तो फिर अनुज्ञा ने विधि जो है किसी कार्य में नियुक्त नहीं कर सकती, और परिहार यानी निषेध किसी उसकी प्रवृत्ति से उसे निवृत्त नहीं कर सकती, निषेध निवृत्त नहीं कर पाएगा, अनुज्ञा जो है प्रवृत्त नहीं कर पाएगा। तो विधि निषेध का प्रवर्त्य या निवर्त्य नहीं बन रह पाएगा सम्यक ज्ञानी, तो उसके लिए फिर विधि और निषेध निरर्थक हो जाएंगे। ये एक शंका पूर्व पक्षी ने की कि सम्यक दर्शिनः यानी ब्रह्मज्ञानिनः, सम्यक दर्शी है ब्रह्मज्ञानी, और ब्रह्मज्ञानी के लिए तो अनुज्ञा परिहार अनर्थक हो जाएंगे, अकिंचितकर हो जाएंगे। ये जो शंका है इस शंका का समाधान किया जा रहा है न तस्य कृतार्थत्वात् इत्यादि से, इसका अवतरण है टीका में समाधान भाष्य का, अनियोज्यत्वात् ब्रह्मविदः शास्त्रानर्थक्यम इष्टम इत्याह न तस्य इति। कहते जो ब्रह्मविद होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वे अनियोज्य होते हैं, का मतलब वे प्रयोज्य नहीं होते, उनको कहीं शास्त्र भी, शास्त्र का विधि वाक्य भी प्रवृत्त नहीं कर सकता। नियोज्य कहते हैं प्रवर्त्य को, जिनको नियुक्त किया जा सकता है उनको नियोज्य कहते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी शास्त्र का नियोज्य नहीं होता, शास्त्र उसको, ब्रह्मज्ञानी को किसी कार्य में नियुक्त नहीं कर सकता और कहीं से हटा नहीं सकता। तो ब्रह्मज्ञानिनः अनियोज्यत्वात् का अर्थ है नियोज्यत्व प्रवर्त्यत्व ब्रह्मज्ञानी में न होने से क्या होगा कि ब्रह्मज्ञानी के लिए अनुज्ञा परिहार का अनर्थक्य तो वेदांती को इष्ट ही है, अभिप्रेत ही है। जैसे वेद के विधि वाक्य ब्रह्म को किसी वैदिक कर्म में, साधन में प्रवृत्त कर सकते हैं क्या? ब्रह्म को क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो ब्रह्म को कृतकृत्य हैं इसलिए वो नियुक्त नहीं कर सकते। जिनको नियुक्त करना है किसी कार्य में, साधन में, उस साधन के फल की आकांक्षा होना जरूरी है। जिस साधन में किसी को प्रवृत्त करना है उस साधन का फल जो चाहता है वही उस साधन का विधान करने वाले अनुज्ञा का नियोज्य माना जाता है, प्रवृत्ति माना जाता है, उसी को उसके द्वारा अपेक्षित फल का साधन बता करके साधन में नियुक्त करता है विधि वाक्य। और ब्रह्म को तो किसी भी फल की कोई आकांक्षा नहीं है, निराकांक्ष है कृतकृत्य होने से ब्रह्म, तो वो तो निरति से आनंद स्वरूप है ना, इसलिए ब्रह्म को कोई आकांक्षा नहीं है किसी साधन के फल की, इसलिए ब्रह्म को किसी साधन में शास्त्र प्रवृत्त भी नहीं कर सकता और न हटा सकता है। हटाया तो जाता है उसको जो किसी अनर्थ के साधन में लगा हुआ है। भविष्य अनर्थ कहते दुख को, तो भविष्य में दुख देने वाला जो साधन है निषेध्य रूप पापात्मक, उसमें जो प्रवृत्त हुआ है उसका अनर्थ रूपी फल दिखा करके निवृत्त किया जाता है, उसके लिए वो परिहार होता। लेकिन ब्रह्म तो किसी निषेध्य साधन में प्रवृत्त ही नहीं हुआ है, इसलिए वो निवृत्त भी नहीं होगा। तो जो ब्रह्म न तो प्रवर्त्य है न तो निवर्त्य है शास्त्र का, ऐसे ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कर रहा है जो, उसे कहा जाता है सम्यकदर्शी। इसलिए वो तो क्या होगा, शास्त्र की दृष्टि में ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ब्रह्म रूप है और ब्रह्म है शास्त्र का प्रवर्त्य निवर्त्य नहीं है ऐसा। तो जो शास्त्र का प्रवर्त्य निवर्त्य नहीं है ऐसा जो ब्रह्म तद्रूप अपने को अनुभव करने वाला सम्यकदर्शी, उसको ये अनुज्ञा और परिहार व्यर्थ हो जाए तो कोई, ये वेदांति के लिए इष्टापत्ति है। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं ना, निस्त्रे गुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेध। तो जो त्रिगुणातीत स्वरूप है उसमें मैं के रूप में विचरण कर रहा है, उसी में जिसकी अहंता दृढ़ हो गई है, उसके लिए फिर वेद का या स्मृति का कोई विधि वाक्य कोई विधान नहीं कर सकता और कोई निषेध वाक्य निषेध भी नहीं कर सकता। वो विधि निषेध से पर जो ब्रह्म है उसमें स्थित हुआ है। इस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है कि अनियोज्यत्वात् ब्रह्मविदः, ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्मरूप होने से विधि निषेध का नियोज्य नहीं है, उसमें विधि निषेध नियोज्यत्व का अभाव होने से, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए शास्त्रानर्थक्यम इष्टम, विधि निषेधात्मक शास्त्र का अनर्थक्य तो इष्ट ही है। इस अभिप्राय से ये समाधान करते हैं भाष्यकार भगवान, न तस्य कृतार्थत्वात् नियोजत्व अनुपपत्ते। ये तो कृतार्थ होने से, तस्य यानी ब्रह्मज्ञानी न, कृतार्थत्वात् ब्रह्मज्ञानी कृतार्थ होने से उसमें नियोजत्व अनुपपन्न है, नियोजत्व की उपपत्ति नहीं होती। जो नियोज्य होगा, नियोज्य होगा जो अपने आप को अकृतार्थ समझ रहा है और कहीं ना कहीं कोई न कोई विषय प्राप्तव्य समझ रहा है अपना, किसी को हटाना चाहता है किसी को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा जो है सुख को प्राप्त करना चाह रहा है दुख को हटाना चाह रहा है, ऐसा व्यक्ति साकांक्ष जो है दुख निवृत्ति की आकांक्षा वाला सुख प्राप्ति की आकांक्षा वाला, वह अनुज्ञा परिहार का विषय बनेगा, वो नियोज्य माना जाएगा, उसे सुख प्राप्ति के साधन में नियुक्त किया जाएगा, दुख निवृत्ति का जो उपाय है वो बताया जाएगा, वो नियोज्य माना जाता है। और ब्रह्मज्ञानी तो कृतार्थ होने से वो उसके लिए शास्त्र यदि अनर्थक होता है तो कोई आपत्ति नहीं है कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हे उपादेयोर ही नियोज्यो नियोक्तव्य स्यात्, जो हे और उपादेय हैं उसी में नियोज्य को नियुक्त किया जाता है। हे से तो निवृत्त किया जाता है निषेध परिहार शास्त्र के द्वारा और अनुज्ञा शास्त्र के द्वारा उपादेय अर्थ में नियुक्त किया जाता है। और आत्मनस्तु अतिरिक्तम हेयम उपादेयम वा वस्तु अपश्यन कथम नियुज्येत। ब्रह्मज्ञानी तो अपने से अलग सर्वम खलुदम ब्रह्म इस भाव में स्थित होने के कारण अपने से अलग दूसरी कोई वस्तु ही नहीं देख रहा है, इसलिए क्या होगा कि शास्त्र उसे कैसे नियुक्त कर पाएगा। कथम शब्द आक्षेपार्थ में है, तो कथम नियुज्येत यानी किसी भी प्रकार से नियुक्त नहीं कर सकता, ये अभिप्राय निकलेगा। तो कहा कि फिर वो आत्मा को तो देख रहा है स्वयं को, तो स्वयं को ही स्वयं में नियुक्त करे तो ऐसा नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि न च आत्मनि एव आत्मा नियोज्य स्यात्, न च आत्मा आत्मनि एव नियोज्य स्यात्। आत्मा जो है आत्मा में ही यानी स्वयं में ही नियुक्त नहीं होता, हमेशा कर्ता जो है अलग होता है और उससे भिन्न साधन होता है उसमें उसे नियुक्त किया जाता है। अब आगे का हम लोग कल देखते हैं।